ต่อนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีใจนี่คือว่าเป็นแก่นของชีวิตถ้าชีวิตนี่ปราศจากจิตหรือใจนี่แล้วมันไม่มีความหมายอะไรเลยต้องพิจารณาให้มันเห็นจะไปตกนรกก็จิตดวงนี้จะขึ้นสวรรค์ก็จิตดวงนี้จะบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานก็จิตดวงนี้ร่างกายมันไม่ได้ไปด้วยเราก็เห็นกันอยู่ดาดดินเมื่อจิตนี้ละออกจากร่างอันนี้ไปแล้วมันก็เหมือนกับท่อนกล้วยที่เขาตัดไว้บนพื้นดินมีแต่จะเน่าเปื่อยผุพังไปเท่านั้นไม่มีแก่นสารอันใดไม่ควรที่จะมาหลงไหลเพลิดเพลินอยู่กับร่างกายอันนี้ร่างกายอันนี้เมื่อบุญกุศลตกแต่งให้มาแล้วเราก็สร้างบุญกุศลสืบต่อผู้ใดไม่สร้างบุญกุศลสืบต่อก็ไม่มีบุญที่จะอำนวยความสุขให้ต่อไปชื่อว่าเป็นผู้ประมาทไม่คิดที่จะถอนตนออกจากทุกข์ปรารถนาที่จะเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ต่อไปก็เป็นเช่นนั้นแหละบุคคลผู้ที่ไม่ทำความเพียรละกิเลสตัณหาออกจากหัวใจเพราะกิเลสตัณหานี่มันพาให้ดวงจิตดวงนี้เล่ร่อนพเนจรอยู่ในโลกสงสารอันนี้เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างแต่ดูมันจะเป็นทุกข์นั่นแหละมากกว่าสุขเพราะเหตุว่าไปอาศัยร่างอันใดเกิดอยู่ร่างนั้นก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นจะให้เป็นสุขมาแต่ที่ไหนเหมือนอย่างดวงจิตที่มาอาศัยร่างของมนุษย์อยู่อย่างนี้แหละเราก็พิจารณาดูสิในปัจจุบันเนี่ยมันจะเอาความสุขอะไรกับร่างกายอันนี้ได้แล้วเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็เจ็บโน่นปวดนี้เดี๋ยวก็ไม่สบายก็เป็นอยู่อย่างนี้เมื่ออยู่นานไปอายุมากเข้าไปเท่าใดร่างกายอันนี้ก็ยิ่งทรุดโทรมไปเรื่อยๆอันมันจะแข็งแรงต่อไปข้างหน้าไม่มีทางมีแต่มันทรุดโทรมไปเรื่อยไปก็เช่นนี้แหละพระศาสดาจึงสอนไม่ให้ประมาทให้รีบเร่งประกอบกิจที่ควรทำพยายามทำไปให้เต็มความสามารถกิจใดที่ไม่ควรทำแต่ใจมันยังชอบอยู่อย่างนี้ก็ต้องเพียรละมันเพียรสอนใจตัวเองให้ละกิจการงานที่ประกอบไปด้วยทุกข์ด้วยโทษนั้นไอ้ตนเองไม่สอนตนละจะให้ใครมาสอนคนอื่นเพิ่นก็สอนเป็นครั้งเป็นคราวเมื่อตนไม่ปฏิบัติตามแล้วก็ไม่มีใครว่าอะไรความสำคัญมันจึงอยู่ที่ตัวของตัวเองนี่เมื่อตนเองไม่มีปัญญาสอนตัวเองตัวเองก็ละกิเลสไม่ได้ละความชั่วไม่ได้ แล้วก็ทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปก็ไม่ได้ขาดปัญญาซะอย่างเดียวแล้วมันจนมุมนะคนเรานี่นะให้เข้าใจดังนั้นนั่งภาวนาก็อย่าไปนั่งโงกนั่งง่วงอยู่เฉยต้องนั่งภาวนาแบบมีสติประคองจิตให้สงบลงไปแล้วก็ใช้ปัญญาสอนจิตตัวเองให้มันเป็นนั่นเองจิตดวงนี้มันคล้องอยู่ในเรื่องใดมันยังละไม่ได้มันละยากอย่างนี้นะก็ต้องใช้อุบายปัญญาสอนตัวเองเข้าไปสอนตนเองให้มันละให้มันปล่อยมันวางสิ่งที่มันยึดถือไว้นั้นซึ่งไม่เป็นแก่นสารอะไรไอ้จิตนี่มันย่อมละกิเลสตัณหาได้ด้วยอุบายปัญญาอันมันจะละเอารื้อๆนี่ไม่ได้ดอกอุปมาเหมือนอย่างเด็กมันร้องไห้ถ้าบุคคลผู้เป็นแม่หรือเป็นแม่เลี้ยงหาสิ่งของที่มันชอบใจให้มันเล่นแล้วมันได้ของอันชอบใจแล้วมันก็หยุดร้องไห้นี่ฉันใดก็อย่างนั้นแหละจิตนี้เมื่อมันเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ด้วยกิเลสตัณหาอันใดอย่างนี้แล้วเราก็พิจารณาหาอุบายอันเป็นคู่ปรับกับกิเลสนั้นมาเพ่งพิจารณาและทั้งสอนใจตัวเองด้วยเช่นอย่างว่าจิตใจมันติดมันคล้องอยู่ในความรักความใคร่อย่างนี้นะเราก็ต้องเพ่งอสุภะกรรมฐานให้ปรากฏในใจแล้วก็สอนใจตัวเองมานี่ไอ้รูปร่างอันที่ตนหลงรักหลงใคร่อยู่นั่นนะเมื่อตีแผ่ออกไปแล้วนะมันไม่มีอะไรสวยงามมันมีแต่ความสวยงามก็มีแต่ผิวหนังภายนอกอาศัยหนังหุ้มห่อสิ่งโสโครกไว้มาให้มันทะลักออกมาน่าเกลียดเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าลอกหนังนี่ออกแล้วสิ่งโสโครกปฏิกูลก็ไหลทะลักออกมาน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะอะไรต่ออะไรมันก็รู้แต่มีแต่ของโสโครกอยู่ภายในนี้แต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วทำไมเราจึงไม่ยอมรับความจริงเหล่านี้สอนตัวเองเข้าไปนี่เนี่ยเมื่อจิตนี่มันถูกปัญญาสอนเข้าไปอบรมเข้าไปอย่างนี้มันก็เห็นแจ้งตามความเป็นจริงอย่างที่ว่านั้นเมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนั้นมันก็คลายความรักความใคร่ออกไปอุปมามันยังบุคคลผู้ที่ตาไปมองเห็นสิ่งโสโครกอยู่เบื้องหน้านั่นอย่างนี้นะใครได้จะไปเหยียบเอาอ่ะถ้ามีกลิ่นเหม็นด้วยพอถูกกลิ่นแล้วนี่ก็เว้นแล้วไม่ยอมไปแตะต้องไปเหยียบมันแล้วถ้าหากว่าไม่เห็นสิ่งโสโครกเหล่านั้นน่ะมันก็ไปเหยียบเขาให้อย่างนี้นะจึงค่อยรู้ว่าเป็นสิ่งโสโครกนี่มันแปดเปื้อนแล้วนี่ฉันใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลไม่สนใจในรูปสิ่งที่ตนพอใจอยู่นั้นน่ะดูแต่ผิวเผินภายนอกเมื่อไปยึดถือเข้าไปแล้วไปเกิดความรักความใคร่ขึ้นแล้ว ก็จึงรู้ตัวอย่างนี้กลัวว่าจะมากำจัดความรักความใคร่ออกจากจิตใจได้ก็ไม่ใช่ของง่ายบางคนก็กำจัดไม่ได้ทำก็เลยตกเป็นทาสแห่งความรักดิ้นรนไปตามแสวงหาสิ่งที่ตนรักตนใคร่นั่นแหละแม้จะทุกข์ยากลำบากอย่างไรก็ไม่ว่าอดทนนี่คนเรานะใช้แรงงานไปแต่ในทางที่ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ใช้แรงงานไปเพื่อทุกข์เป็นส่วนมากเป็นอย่างนั้นอันที่จะมาใช้แรงงานว่าเราจะทำความเพียรสู้กับกิเลสแม้มันจะยากลำบากอย่างไรก็จะสู้ไม่ถอยตายด้วยความเพียรนี่แล้วๆไปอันผู้ที่จะคิดดำริอย่างนี้นะมีน้อยเต็มทีให้พากันสังเกตดูวันนี้เราล่ะเราจะไปคิดอย่างนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือว่าเราจะคิดนึกไปอย่างปุถุชนคนผู้หนาไปด้วยกิเลสอย่างนี้ก็ถามตัวเองสิเตือนตัวเองเข้าไปไอ้ความคิดอย่างปุถุชนนั่นน่ะมันเป็นพื้นของจิตใจมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เที่ยวเกิดเที่ยวตายมาในสงสารนี่ตั้งแต่อดีตทนหลังนู่นก็ไม่เห็นมันพ้นทุกข์สักทีเกิดมาชาติใดก็จะมาตกเป็นทาสแห่งตัณหาก็ต้องแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอยู่อย่างนั้นแหละแสนยากแสนลำบากอันที่จะได้ทำบุญกุศลแต่ละครั้งก็แสนยากหรือจะได้บ่ายหน้าเข้าสู่วัดวาอารามแต่ละครั้งนี้ก็แสนยากเพราะตัณหามันผูกมัดรัดตึงเอาเสียมากมายไม่สามารถที่จะถอนตนออกมาได้เหตุดังนั้นพระเวสสันดรท่านจึงลำพึงก่อนที่จะทานลูกทานเมียทานข้าวของลำพึงว่าตัณหารักลูกนี้เหมือนกับเชือกผูกคอตัณหารักผัวรักเมียนี่เหมือนกับปอผูกศอกตัณหารักเข้าของเงินทองนี่เหมือนอย่างปอกมาสวมตีนตัณหาสามประการนี้มาผูกมัดรัดรึงจิตนี่ไว้ในสงสารจึงไม่ได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานอันเป็นสถานที่มีความสุขอันยอดเยี่ยมได้พระเวสสันดรลำพึงอย่างนี้แล้วก็จึงให้ลูกให้เมียให้ราชรถตลอดถึงแก้วแหวนเงินทองช้างพระที่นั่งอะไรให้หมดไม่มีเหลือเสร็จแล้วก็จึงได้เสด็จออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์เมื่อพระองค์ได้สร้างบุญบารมีมาแต่ในสงสารจนมาถึงชาติเป็นพระเวสสันดรได้ให้ทานลูกและเมียเป็นต้นดังกล่าวมานั้นน่ะนั่นแหละนักปราชญ์ท่านกล่าวว่าบุญบารมีของพระองค์เต็มบริบูรณ์แล้วถ้าพระโพธิสัตว์พระองค์ใดสร้างบารมีมาในสงสารหากยังไม่ได้ให้ทานลูกและเมียเป็นต้นดังกล่าวมานั่นน่ะบุญบารมียังไม่เต็มก็ต้องสร้างต่อไปเรื่อยๆนี่แหละเป็นแบบอย่างที่ให้ผู้เป็นบริษัทของพระองค์ได้ น้อมเข้าไปคิดไปตรองให้ได้รู้ว่าบุคคลเมื่อยังสร้างบุญกุศลไม่เต็มตราบใดนี่ยังจะบรรลุถึงปรินิพพานไม่ได้ยังจะพ้นทุกข์ภัยในสงสารนี้ไม่ได้ก่อนแต่ว่าเมื่อผู้มีบุญกุศลมากไปเท่าใดความทุกข์มันหักบรรเทาไปเท่านั้นนั่นเองแหละขอให้พากันเข้าใจบุคคลผู้มัวเมาประมาทอย่างที่ว่ามาแล้วตกเป็นทาสแห่งความรักความใคร่โดยส่วนเดียวเช่นนี้โอกาสที่จะได้สั่งสมบุญบารมีนั้นมีน้อยเต็มทีบางคนเลยไม่มีเสียซ้ำไม่สนใจกับการบุญการกุศลไม่สนใจที่จะฝึกฝนตนเลยไอ้ข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็ไม่ยอมรับไปปฏิบัติตามเช่นผู้ครองเรือนอย่างนี้นะนอกจากรักษาศีล5แล้วก็ทรงสอนให้รักษาศีลอุโบสถด้วยเพราะการรักษาศีลอุโบสถนี้เป็นการบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีคือพยายามถอนตนออกจากกิเลสกามและวัตถุกามทั้งหลายที่มันครอบงำจิตใจทำให้ดวงจิตเล่ร่อนเที่ยวเกิดเที่ยวตายมาในสงสารนี่คันนานับพบนับชาติไม่ทวนแล้วนั้นบุคคลผู้ประมาทนั่นไม่ตื่นตัวหรอกไม่เห็นโทษของกิเลสเหล่านี้เหตุนั้นถึงไม่ตั้งความเพียรพยายามที่จะละมันยอมเป็นทาสของมันอยู่นั่นไปชาติแล้วก็ชาติเล่าอยู่อย่างนั้นคนส่วนมากนะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่ามันกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเหล่านี้นะมันทำให้สัตว์เนิ่นช้านานพ้นจากทุกข์ทำให้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายเสวยทุกข์เสวยสุขสลับกันไปอยู่อย่างนี้แหละบางทีก็มีสุขมากน้อยทุกข์ก็น้อยลงบางทีก็ทุกข์มากเมื่อทำความชั่วมากเป็นมันก็เป็นทุกข์มากทำความดีมากก็มีความสุขมากเช่นนี้ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะขึ้นอยู่กับการกระทำความดีบุคคลจะมีความสุขบุคคลจะมีความทุกข์เพราะเกี่ยวกับการกระทำความชั่วมีปานาติบาตเป็นต้นไอ้ผู้มีศรัทธาได้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาถ้าเป็นผู้ประมาทเห็นแต่แก่หลับแก่นอนไม่ตั้งใจไม่อธิษฐานในใจว่าจะทำความเพียรให้ติดต่อกันไปเรื่อยๆจากนอนพอประมาณอย่างนี้จากบริโภคอาหารพอประมาณเรียกว่าทำอะไรก็พอประมาณทำการทำงานแม้จะทำอยู่ในวัดในวาก็รู้จักประมาณรู้จักเวลาเวลานี้ควรยุติการงานภายนอกเวลานี้เราจะต้องทำความเพียรภายในจิตใจอย่างนี้ต้องรู้จักเวลาอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามข้อวัดปฏิบัตินั่นนั่นเช่นนี้มันก็จะไม่เสื่อมจากพรหมจรรย์ผู้เห็นแก่หลับแก่นอนเห็นแก่กิจอยู่แก่กินแล้วก็ทำการงานภายนอกเกินเวลาไปไม่มีเวลาพักผ่อนจนเหนื่อยอ่อนเมื่อยล้าต่อจากนั้นมันก็มีแต่นอนลูกเดียว อันที่จะลุกไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาไม่ค่อยมีแล้วนั่นแหละกิเลสมันได้ช่องเวลาอย่างนั้นแหละมันก็เข้าครอบงำจิตใจดังนั้นทุกคนต้องให้รู้ต้องให้เข้าใจข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หรือธรรมะที่เรียกว่ากาลัญญุตาความเป็นผู้รู้จักกาลเวลาอันสมควรในอันประกอบกิจนั้นอันนี้ก็เป็นธรรมะอันหนึ่งนะผู้รู้จักการรู้จักเวลาทางโลกก็ไม่ให้ช้ำทางธรรมก็ไม่ให้เสียไอ้อย่างนี้นะว่าเป็นผู้ได้ปฏิบัติตามธรรมะข้อที่ว่าการัญญุตานี่แหละธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หมดนั้นล้วนแต่เป็นข้อวัดปฏิบัติทั้งนั้นแหละให้พากันสนใจพากันท่องกันจำเอาให้ได้อย่าไปนึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่ตนจะพึ่งศึกษาเราเรียนจดจำเอาตนภาวนาฝึกขวนจิตใจสงบแล้วก็คงพอไม่ควรจะคิดเพียงเท่านั้น การทำใจให้สงบอย่างเดียวเท่านั้นจะละกิเลสไม่ได้ถ้าไม่มีอุบายปัญญาดังกล่าวมาแล้วนั่นนะถ้าไม่มีคุณธรรมอื่นๆมาประกอบด้วยอย่างนี้นะไอ้กิเลสมันก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้แก่จิตใจเลยถ้ามีคุณธรรมเข้ามาประกอบด้วยเช่นนี้จิตเห็นแจ้งในธรรมนั้นแล้วมันก็ปล่อยวางสิ่งที่ไม่เป็นธรรมดังที่แสดงมาแล้วนั่นแหละเมื่อผู้ที่ตกเป็นทาสแห่งความรักความใคร่อย่างนี้นะเราจะไปพิจารณาอย่างอื่นมาแก้ไขมันไม่ได้เพราะความรักอันนี้หมายความว่ามันสำคัญในรูปเสียงเหล่านั้นว่าเป็นของสวยของงามมันจึงได้หลงรักหลงใคร่อย่างนี้นะทีนี้เมื่อผู้มีความเพียรมีปัญญาเอ๊ะทำไมอ่ะมันจึงไปรักรูปเสียงเหล่านั้นรูปเหล่านั้นน่ะมันวิเศษอย่างไรมันดีอย่างไรมันสวยงามอย่างไรเราจะพิสูจน์ดูให้เห็นแจ้งชัดมาคิดอย่างนี้แล้วก็เพ่งรูปกายอันนี้นะทั้งของตนและของผู้อื่นนะดูสิเทียบกันนะรูปที่ตนอาศัยอยู่นี่เป็นยังไงอ่ะนั่นแหละเพ่งดูรู้ว่าไม่มีอะไรสวยงามดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละฉันใดรูปอื่นก็ไม่มีอะไรสวยงามเหมือนกันกับรูปที่ตนอาศัยอยู่นี่แหละนี่นะคุณธรรมน่ะยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อเพ่งดูไอ้ลักษณะอาการของรูปที่หลงรักหลงใคร่นั่นน่ะเห็นแจ้งชัดตามเป็นจริงลงไปแล้วเนี่ยมันก็ถอนความรักความใคร่ออกไปเพราะว่ามันไม่มีสิ่งใดสวยงามซะแล้ววันนี้เมื่อพิจารณาดูให้ลึกซึ้งเข้าไปนะอย่างนี้แหละไอ้คนที่หลงรักหลงใคร่อยู่นั่นน่ะก็เพราะมันไม่ได้พิจารณามันขาดปัญญานี่ไม่ได้เพ่งค้นหาความจริงของสิ่งที่ตนรักตนใคร่นั้น มันไม่ค้นเลยมันไม่มีความเพียรเกียจคร้านถูกกิเลสตัณหาครอบงำอะไรก็เลยปล่อยตนไปตามอำนาจของมันก็อย่างนี้แหละสาเหตุที่คนเกิดมาในโลกนี้จะตกทุกข์ได้ยากลำบากหากินไม่พอปากไม่พอท้องก็เพราะตกเป็นทาสแห่งความรักความใคร่นี้เองอย่างเช่นผู้ครองเรือนอย่างนี้นะก็เมื่อเป็นทาสแห่งความรักความใคร่แล้วมีหนึ่งแล้วก็ยังไม่พอใจอยากจะได้สองได้สามไปอีกอย่างนี้ก็แสวงหาเรื่อยไปธรรมดาแสวงหาไม่ใช่ว่าจะไปยื้อไปแย่งเอาได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีเจ้าของทั้งนั้นนะดังนั้นแหละต้องได้หาเงินหาทองไปแลกไปเปลี่ยนเอามันก็จึงได้สิ่งที่ตนรักตนพอใจนั่นมาแล้วการหาเงินหาทองกว่าจะได้ก็แสนยากแสนลำบากบุคคลบุญน้อยยิ่งใหญ่ยิ่งแล้วใหญ่เลยไปเป็นกรรมกรรับจ้างเขาก็ได้เงินเพียงแค่วันละ50 บาท100 บาทอะไรอย่างนี้แล้วก็มาใช้จ่ายแต่ละวันละวันก็แทบจะไม่พอแล้วอย่างนี้แล้วมันจะมีความสุขมาแต่ไหนล่ะลองคิดดูสิผู้มีบุญวาสนาบารมีแก่กล้าเขายังชั่วน้อยบุญกุศลอำนวยผลให้มีฐานะดีมีสติมีปัญญาดีหาทรัพย์สมบัติไม่พอจะได้มันก็ได้มาคนมีบุญวาสนานะไม่ได้กลากกรรมลำบากแต่คนส่วนมากนั้นมักจะมีบุญน้อยในโลกนี้ลองสังเกตดูว่าคนผู้มีบุญมากนะมีน้อยเหลือเกินนะทุกคนต้องให้พิสูจน์ตัวเองให้ได้เมื่อรู้ว่าตนมีบุญวาสนาน้อยอย่างนี้ก็รีบพยายามฝึกจิตใจของตนเข้าอย่าไปยอมตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาผู้ครองเรือนก็อย่าไปเป็นคนเจ้าชู้มายาสาไถอย่างนี้ตั้งใจทำหน้าที่การงานให้ดีนำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองเข้าของให้ได้อย่างนี้นี่ก็ยังชั่วน้อยพอที่จะเป็นทุนรอนสั่งสมบุญกุศลสืบต่อไปผู้เป็นนักบวชก็พยายามเจริญสมถะวิปัสสนาให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจดังที่อธิบายฟังมาแล้วนั่นแหละนั่นแหละถึงจะถอนตนออกจากลมคือกิเลสหรือกองทุกข์ในวัฏสงสารนี้ได้ดังแสดงมา